चाह सर अपना रन में कटा कर चले, चाह सर अपना रन में कटा कर चले। कश्ती ये दीन है मत बचा कर चले, परचम जमाने में लहरा दिया, नाम बातिल जहां से मिटा कर चले, अपना कोई मददगार मुनिस रहा, चले दफ्न शश माह कोरन में जब कर चुके, दीदे तर से आ सुबह कर चले, लब पे नाम खुदा, अपने तिफली का वादा निभा कर चले, तुमने अब्बास शानों को कटवा दिया, हक रिफाकत का शहे की अदा कर चले, वाह क्या कहना तेरा ए हुर्रे जरी, अपना बिगड़ा मुका दर बना कर चले, ज़ैदी असगर भी हंस हंस के मैदान में सारी फौजे ओ तू को रुला कर चले,